ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تمنعوا نساءکم المساجد ممنکو ایخپل زناند جماعتننا وبیوتهن خیر لہن خکورن ورت سی لا ورت غردی پکور کی چی مسکی داور تا دی جماعت نا غور دے اے دی خوچ روزی رو دے بدا خیدے گی دی چی جماعت کے عجر ڈیر دے جماعت کے سنے عجر ڈیر دے او پکور کی افضل زکا دے دی دی فتنی نا پامن دی سڑی دی فتنو نا پامن دی رواہ ابو داود وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم صلاه المرأة في بيتها مزدي وي زنانه پخپل کور کی غره د من صلاتها د مزد دین فی حجرتها و دې کی حجری نه مراد شهنو دار ده هری پر غره یو زنانه د خپل کور په شهن کې ولاړه ده نو غورا دا چې دا کوټه کې ودرېږي وسلاتها او مزد دی دی میم باندې زمم ویلې شي فتح او کسرم او دال باندې فتح دا فی مخدعها دا ورکه غونتی کور وی په کوټه کې او هغه کې خلخ خپل قیمتي سامان کې دي په کوټه کې کوټه جوړه کړې وسوراتها فی مخدعها او مزد دی په هغه کوټه کې چې هغه د سامان او د قیمتي سیزونو د پاره چا په کور کې غټو خلکو جوړه کړی افضل غره من صلاتها فی بیتها د مزد دی نه په کور د دی کې سم رجدا پا کوٹا کے دن پا کوٹا کے دا نخپل رب تا دیر نزدی دا او حدیث کی راغلی مسند احمد او تبرانی شریف حدیث دے ام حمید السعیدیہ رضی اللہ عنہ دارا لنبی علیہ السلام توی زتا سسر مسخوخ اوم اللہ حبیبی مالم پتر جی ما سر دی مسخوخ دے تا با دے چا خوخ نی جی پیغمبر امامی او زنانا اور پس اقتدا کی کوئی وسوالاتو کی فی بیتی کی خیر اللہ کی من سوالاتی کی فی حجرتی کی ستا مز ستا پا کوٹا کی غورا دے دا مز نجدی پسہن کے کے او مز دی پا حجرا کی دا غورا دے جدی بار کے سمر چیت دننے نو دا غورا دے دیو جنا یو حدیث د مسند احمد کې راغلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای و خیر مساجد النساء قعر بیوتهن ور جمعتون د زنانو اغه منز د کور د دویله رواه ابو داود دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ته دی فرمایي وای ماوري دلي دي حبي د خپل محبوب ابو القاسم صلى الله عليه واله وسلم انا يقول چې فرمایلي لا تقبل صلاه امراه نشي قبل دې مزري وي خزي تطيبت چې ځان خوشبوي دار کړي للمسجد د پاره د جمعه دراتلو خاطر مطر لگولی سکی مزلزی حتی تغتا سیلا غسلها من الجنابا تردی چی دا غسلو کی غسل د دی دا جنابتنا ملا لی قاری رحم ملا وی ټول بدن بانے بوبوا شای که ټول بدن خوشبوی دار کڑے او که یو زه خاص نو ادي وینځي خو نور علما ولیکلي چې دلته پیغمبر دا سړي ویلي چې حدیث کې دا تفصیل لښته کشته پکې پس زجرن حکم ده د دې موز سکیږي نه قبليږي تر دې چې غسل کی غسل دسه د جنابت پشان. رواه ابو داود وروا احمد والنسائی نحوه. دا ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے دے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی کل عین زانیہ ہر سترگ زنا کئی چی پردو تا گوری. کم سترگ د سړو یا د خزو چی سړی پردو خزو لگوری او زنان پردو سڑو لگوری او د فتنی خطرم د پدی جانب واحد کې نو دا زنا د دسترگو. و این المراتا و بیشکی و خدیدا استعطورت اتر لگئی فمرت بالمجلس او تیرشی پیو مجلس د سڑو که جماعت دے کلار دا یا خام خاتی دی نجر دی پا گاڑی که ناس تا دی خلقو سر شریکا آخه خود دوزی تی خوشبویی تی رو چتیگی فهی کزا و کزا یعنی زانیه وی دا داسی او داسی دا یعنی بدکار دا. رواه الترمیزیو ولی ابی داود و النسائی نحوه. اگر بعضی احادیثو صحیحو کدا سراغلی وی کمی خدی استعطورت اتر یولا گول فمرت لا قوم انتیرشو پیو قوم لیجیدو ریحا چومو میدئی بویددی فهی زانیتن. الفاظ دا غشان دا غلی دا اے یعنی زانیه دا گوری دا احادیث الفاظ دی کلام مدرج نده فهی زانیتن. دوبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے دے فرمائی وی صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکڑو مونت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د سبا مزی ورز فلما سلم کلچ سلام اگرزولو قال وی شاہد فلان فلانشت کنان قالوا لا قال اشاهد فلان آیا حاضر دی فلان قالوا لا قال الله حبیب ان هاتین الصلاتین بیشک دا دواړه مونږ نشماس وطن او سباله اسقل الصلوات علی المنافقین دا ډیر د درنو منځونو د دې په منافقانو دا پیډر ګران دی ماس وطن او سارا ولو تعلمون ما فيهما اکتا سول پتوی چې پدی دواړو منځونو کې کم اجر نه لاتیتموهما نخا مخادی دواړو تبراغلی وي ولو حبوا على الركب اگر ک پدی زنګونو په خړپو سورات لئی وان الصف الاول او بشک صف اول على مثل صف الملائكه فمثل د صف د ملائكو د پاجر او په فضیلت کې ولو علمتم ما فضیلته کتا سول پته وی چې د فضیلت د دی اول صف لبتدرتموه نو خامخا دې تب مخ کې شوي وي ځان به مو دی او بل ندی تسکړې وي راړوان نکړې به مو وي وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ مُزْدَ سَڑِي دَيَوْ سَڑِي سَرَا أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ دیر با برکت او پاک دے دو مزد دنے وازی او وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلِ مُزْدَ دے دو سڑو سر أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ دیر با برکت دے دو مزد دنے دیو سڑی سرا وما كسر سمر شديريږي فوا حب الى الله نو دا الله تډير محبوب دي نه دا معلومه شو غنا جمع دي سړې سکه غنا جمع دي ګوري چې جمع کمزې کې ډېر را دیو جن حرمین شریفینو کی ډیر زیاته جمع وی سمره چی سیوا کیږي نو اجرم سیوا کیږي رواه ابو داود والنسائی رحمهم الله وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من ثلاثه نشتد ديو دريو كسان في قريه جبيو خار كي ولا بدو نپ باندكي لا تقام فيهم الصلاه جدي كي جمع مزن قائمي الا قد استحوذ عليهم الشيطان مگر شیطان پی غلب کړي فعليكم بالجماع نو تاسو د جمع مز لازم رونی سي وګوره بازي باندې هر څوک چې دی یو دی مخکې کی نور دي ځان پسې ودرای بشي دي ځان پسې ودرای بازي خلا کړه خلوي امام نشتا نو مز هر مسلمان پسې کی څوک ولا خخ کاری قران ورزي مخکې دي کی فإنما يأكل الذئب والقاشية بیشک خوری شرمخ آغا گڑ بیزا چی آغا زان تا اڑخ لشی ده کندکنا نگور سوک چی ده عقیدی ده اهل سنت والجماعت نووتو آو خلیفہ موجود ده دا امام و امیر چیوی دین خلیفہ مراد ده نو ده شیطان خوری او پدم مسلط کی ور اهل سنت والجماعت چاته وای زمو دی علماء دیو بندو لیکلی ګور اگر چې بعض افراد او کې افراط او تفریط وی خو اصل بنیادی مسله دا ده مفتی کفایت الله صاحب رحمت الله علیه ذکر کړی په کفایت المفتی کې وای څوک چې په دې سالورو مذاهبو کې دي یا اهل الحدیث دي نو دا په اهل سنت والجماعت کې داخل دي څه پوه شئ په خبره باندې ټیک دي کې به دا چې خلک یې جاب افراد تفرید کوي اغه هغه خپل د اخرت او د دنیا او د قبر نقصان دي خود دې خلکو عقاید د اهل سنت والجماعت د عقاید نه سندي دي لیکي که څوک یې مړ یو لري که څوک یې ناوري په کوم کې خبره پاره د مړو دا اوریدو ناوریدو خبره دی باندې که څوک یې اوري د اهل سنت والجماعت نه وځي نو که څوک یې ناوري دا یو د رفع الیدین او عدم رفع الیدین او د امین بالجهر او د اخفاء انت سره یو اختلافي مسله ده نو دا اغا اهل سنت والجماعت دی بیا ګور په یو یو دغه کې تاسو ګورئ زمونږ دی ملک احناف دی په احنافو کې شل ډلی تبلیغ والي جماعت اسلامي والي جمعیت العلماء والي نور دی خو چې د چا عقیده د قران او سنت دا قائد او نبار نه رسېدي اهل سنت والجماعت دی ادي په لګورئ د یو فرد د وجه نه به ټول جماعت نه بدنامه وای د جوزی د وجه نه حکم په کلی نه لګي کلهږي په یو کس ته هغه خپل نقصان وینو دا هغه یا بد شي چې بغیر شرط د دین د جماعت د بدنامول د پر را دن نه کړي سبې کړي لاغه یو شخص لا داغه خبرې لا اعتبار نشتا نظر بسنه کې مجموعی شی تب نظر که وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سمع المنادی چاچی واردو آواز کون کی یعنی اذان د مؤذن واردو ندال مؤذن فلم يمنعه من نكذل من اتباعه ده تابداري ده دين عذر سوزر قالوا ويلودوي وما العذر سد عذر ايد الله حبيبا قال خوف نبي ده سامي يره پزان يريگي پيزت يريگي پمال يريگي ادا يره ده ياد كافر نده يا بازي سره كلمم وي خو د خلکو د مال او جان او د حیا غل دی. اډیر داسې دي چې ملک خو کافر نشته کنه. ځل مسلمان مو بل مړکای د بل عزت او مال پسې ګرځي. یا مرز علماء دام ویلی وی پا ازارو که دام ده باران ده گلی وریگی سخت سیلی ده ادی پر گرد خوراک حاضر ده و تا بی انتها او گیا اپا ازارو که دام ده جمع اقامت خوش و غدل تتا لوارو بول را ٹھنگ دی ادل تستا پا خیٹا که نور سگر بڑ دی د دې اعزار شرعیو نه بغیر کڅوک جماعت تبا جماعت مسترانه غیر لم تقبل منه الصلاه التي صلى نقبلیږي د دنه مزاغه شدا کم مز او کو رواه ابو داود والدارقطني رحمهم الله وګور تمره سخ وعید دې چې سوزر نشتا او تا مثال په تور ځان له موضوع کو ندامز دی د قبولیت مقام ته سره نرسیږي. د دې حدیث په سند کې زوحف د خلا مالبانی وای ویدا حدیث پا نور و الفاظ و سر سی ثابت ده. نداغی پا نزبان حدیث سده؟ حدیث سهی ده. ورا موز نقبلی گی چه زاد جمع لنراز سوزر شرعی نشتا. او اعزار باز علماء و دیر ذکر کردی چه سمره دی. دا خدای دا احادیث و مجموعین باز را جمع کردی. دا احناف علماء پا نزبان اعزار کم کم دی. نحناف یو شل عذرونه را جمع کړی. علامه ابن عابدین شامی په خپل کتاب کې د اشعار په شکل کې ذکر کړی و یا اعزار ترک جماعت 20 قد او دعتها فی عقد نظم قد درر نو غنی ذکر کړی دی. ای بیمار ړوند اسو کور سره شتمنا بلدا سے معذور دے باران نرا سے خټی دی چې خویدو خطر لا او داسی یخنی د چتوی کې جماعت لزم کلا نو زما بیمار بشم یا به بیماری سی واشی ندا سے تقریبا د اسرا جمع کړی بای یو شری راج مکړی. پوښه په خبره سور دی بیمار کېدل د تلونه معذورې ړوندې وګده بیماری دا باران دی خټی دی او zarar رسون کی سر دی دا لاس خپل چا کټ دی یو سڑے فالج زده دے بودا دے بے انتہا عاجز دے سفر لد تروی را دے دا دیو ظالم نیریگی دا مال جان بارکی نو دا ټول احزار دی سورا باز یو شل ذکر کری لکا اللہ مشامی ذکر کری دی نو گر دا اہم مسئلہ دا چی مز قبلی گی نا جتا لسوزر شرعی نشتا و تجمل نرازی دا عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ عنہ روایت قال دے فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویما ورید لیدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولو چی فرمائی لیدہ و قیمت الصلاة کل چی قامت دموزوشی و وجدا حدکم الخلاء او ممی او د تاسو نظرورت بیت الخلا تا دیو ای زخویر وڑو لیو بولو ضرورت تے نفل یبدا بالخلا ابتدا دی پسو کی اوس ګدې داسې مس کوي نو د مس خوشو خضوع ټوله ختم شو. رواه الترمذی و روا مالک و ابو داود و النسائی نحوه وان صوبان د صوبان رضی الله عنه روایت دې فرمای وی رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فرمایلی سلاسندری کسان دی لا یحل لیهدن وی ندی حلال یو تن تا سلاسن دری خبری دی دری خویو ندی ندی حلال یو تن تا این یفعلهن چی داو کی یو خبر دادا لا یعمن رجلن قومن امامتی بنکی یو سڑی یو قوم تفی خص و نفسو بالدعا چی خاص کی زان پا دعا سر دونهم الاود دوینا فا انفعل ذالک کدا سیو کل فقد خانهم ندوی سر خیانتو کو امام با مقتدیانو تا دعا کئی سبا کئی بھائی ام مقتدیان با امام تا کئی دیو پا دعا با بل اللہ چلئی دا بل پا دی بس کئی بل با چلئی یو دا خبر اشوا ولا ينظر في قار بيت قبل ان يستاذن نبغور يو سړي في قار بيت پمن دي او کور کی مخ کی اجازه نه نو به یو قتل بیا وی اجازه ته نو اجازه سره غواړي قعر وي بفتح القاف وسكون العين داخل مكان مستور للغير نبغوری داخل د کور دی او تن مخ کی دی اجازت غختو نا هدی حدیث کی وای امام با دعا یواز زال لنغوری قوم لبم غواری وای باج حدیثو کی خو په لفظ د افراد سره د امام دعاګانې راغلي څه پوه شئ په خبره باندې نو بیا به د هغې څه جواب وي نو د هغې یو جواب علماو دا کړی وایي دا حدیث موضوع دی څه وایي دا حدیث وایي څه دی دا وایي موضوع دی خو رسو خبره ذکر کوو چې خبره خدا سے نه نه لیکن اللہ ما البانی وی حدیث حسن وفی اسنادیه استراب و جہالت وقد جزم بزعف ابن تیمیا و ابن القیم بل قال ابن خزیمہ انہو موضوع خوی دی حدیث دا پارگر شواہد دی اب آئی سدی نو پاغی مانی دا حسن مرتبی ترسید لے اگر دا اللہ حبیب بدا دعا اللہم باعد بینی و بین خطوایا تیر شد لکنا اغا پا لفظ دے افراد دا کد جمع دا تسو لوا اخوزان لدعا لکنا نو دی بازی دا سی ویلی او حدیث موضوع ګرځول خو حدیث وای موضوع نه ده بلکې سره حسن ده نو بعضی دا وای وای دا د قنوت پورې ده نو قنوت کې د جمع اللهم ایاک نعبد ولک نصلی اگر اللهم اهدنا فی من هدیت ها لکه دعای قنوت شو باز دام ویلی وای د دې داسې معنا ده لکه هغه باندې چې ویلو ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدن باندې چې په ما رحم وکي او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رحم وکي ابو الصغرا زرزر کې ها نو ایدا سیم مراد ده دیو نیت ګور د عام نیت پکای عام نیت پکای دی په دې کې خاص کر داد حدیث صحیح کې دعای قنوت په لفظ د جمع علی الله مهدنا فی من هدیت وعافنا فی من عافیت نو بازی دی پوری دا خاص کرے او نبگوری داخل دے او کور مخ کی دی اجازت اجازت مقصد خدا ہے جستا نظر غلجتا ہے اوزالو قتل او سب بازی دا جی سردہ جی کیوں اجازت چتا نسا مقصد شده دی وَلَا يُسَلِّ وَمُزْدِن كَي فَإِن فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ کدو قتل چا کر د اجازت نمخ کینو خیانت یو کو ولای صلی او مزدن کی او هو حق نن او دل وړو اولیو بولو زور ور کړي او هو حق نن حتا يتخفف تر دې چې دې ځان سپکی واړ بولو کی لوی بونو کی رواه ابو داود وللترمذی نحوه او علامہ البانی وی د شواهد او د وجنا حدیث حسن نے جابر رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائے لا تؤخر الصلاۃ لطعام ولا لغیره مرست کوی مزد وجد طعام او د غیر طعام نام مز مرستو کوي د وجد توام او د غیر توام نا د خپل وخت نه مرستو کوي ور علماء لیکلي مخکی احادیثو کې هوي چې توام د وجد نه چې جای د غیر حاضر هم دي توګه می رستو کې به کنا عدل توي داسې بنکه دل توي داسې بنکه قدی حدیث کې یو راوی دی محمد ابن میمون الزعفرانی نه امام بخاری د باره کې منکر الحدیث وای ها ندا حدیث سندن سنده دا ثابت نده کچر ثابت وی نو بیا به تعارض راغلی وی و داغی دفع با علماء کولی ندا دا آغا حدیث صحیح هاو مقابلنشی کولی زکا آغا حدیث صحیح دی او دا حدیث ضعیف ده و صل اللہ تعالی علی خیر خلقه